اجب عن الاسئلۃ الاتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے. نمبر ون ہے بمن التقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندما خرج ذات لیلۃ، ذرا خود بنائے نا. سوال یہ ہے کہ بمن التقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندما خرج ذات لیلۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے تو آپ کن کو ملے؟ التقا یا لقیا؟ التقا، التقی کون سا صیغہ ہے؟ کوئی صیغہ ہی نہیں ہے. التقا یلتقی، فوراً گردان کیا کریں، التقا یلتقی التقا، تو التقا یلتقی، اس میں التقی تو کوئی ہے ہی نہیں. ہاں یلتقی کا جو واحد متکلم وہ التقی آئے گا، التقی، یہ نہیں آئے گا التقی. عندما خرج ذات لیلۃ، اذا سے پہلے کچھ اور بھی ہونا چاہیے. تو التقا فعل سے ہی آپ شروع کریں. التقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر عندما خرج ذات لیلۃ، تو التقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، یہ کیوں میں نے کہا ابا بکر؟ مفعول ہے، التقا فعل ہے، النبی فاعل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے کس کو؟ ابو بکر کو اور عمر کو. کو کا معنی یاد رکھیے نا. تو کو جب آئے گا تو پھر ابا بکر، ابا، ابو، ابی، وہ حالت جانتی ہیں نا آپ. ابو کیا ہے؟ ابو کون سے اسماء خمسہ میں سے ہے؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں ابا بکر نسبیہ، تو نسبی حالت جب ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو التقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر عندما خرج ذات لیلۃ. چلیے من الذی اخرجہم، سوال سمجھیے نا جی، آپ جواب دیجیے. ہاں ہاں ہاں، اخرجہم الجوع، اخرجہم الجوع، ٹھیک ہے. چلیے نمبر تین، الى من ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحباہ، صاحبہ ہو آپ کے دونوں ساتھی. صاحبہ ہو کیوں آیا، صاحبی ہی کیوں نہیں؟ تسنیہ تو ہے نا، تسنیہ کی رفیع حالت ہے، کون سی ہے؟ رفیع حالت ہے، تسنیہ ہے نا. النبی جیسے آیا ہے، نبی کا ہے، یہ بھی رفیع حالت ہے، تو اس لیے صاحبہ ہو بھی کیا ہوگا، یہ رفیع حالت میں آئے گا. اور یہ صاحبہ اگر صاحبی ہی کہیں تو یہ کیا ہوگا، نسبی اور جری دونوں حالتیں آ جائیں گی. چلیے الى من ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ، الى من، من یہ اصل بات ہے، کس کی طرف نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھی گئے تھے؟ ذهبوا الى رجل من الانصاری، یا الى بیتی، سب ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی دو، تو اکٹھے تین ہو گئے نا، تو ان تین کے لیے ہم ذهبوا کا لفظ بول رہے ہیں. سوال تو انہوں نے الگ الگ کر دیا نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، آپ کے دونوں ساتھی، تو اس لیے وہ الگ کر دیا ہے. لیکن اب ہم جواب جب دیں گے تو ہی کہیں گے ذهبوا، ٹھیک ہے نا، ذهبوا، وہ سب گئے کہاں؟ الى بیت رجل من الانصاری. چلیے من الذی استقبلهم فی البیت، کون ہے جس نے استقبال کیا تھا ان کا، فی البیتی گھر میں، ہاں، استقبلہم فی البیتی، المرأۃ، فقالت مرحبا و اہلا، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ کہے تھے نا اس خاتون نے، تو اس لیے ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ استقبلت ہم، استقبلت ہم فی البیتی، ہاں، المرأۃ یا امرأتم من الانصاری، لیکن یہ یہاں نہیں آئے گا، یہ یہاں سوٹ نہیں کرے گا جواب میں، وہ تو پھر انصاری کی بیوی تو نہ ہوئی نا، وہ تو انصاریوں میں سے کوئی عورت تھی. چلیے نمبر پانچ، ماذا قدم الانصاری للأضياف، انصاری نے مہمانوں کے لیے کیا چیز پیش کی؟ بسر و تمر و رطبن. چلیے آخری سوال پڑھ لیتے ہیں، من قال هذا ولمن، کس نے کہا یہ اور کس کو کہا؟ نمبر ایک، ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی صاحبیہ، ٹھیک ہے نا، لی عمر، لی ابی بکر و عمر، یوں بھی کہہ سکتی ہیں. چلی نمبر دو، مرحبا و اہلا قالت امرأة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبیہ مرحبا و اہلا، این فلان؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة، ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، قال الانصاری، لی، یا اپنی وائف کو تو نہیں کہا تھا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی صاحبیہ، کلو من هذه، قال الانصاری للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی بکر و عمر، ایاک والحلوب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصاری، والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامۃ. چلیے، ماذا تفید ما فی ہاتین الجملتین، ماذا تفید، ماذا کیا تفید، فائدہ دیتا ہے، ما یعنی کلمہ ما، فی ہاتین الجملتین، ان دونوں جملوں میں. مثلا ما کا معنی کیا ہے یا ما کیا مفہوم دے رہا ہے؟ نمبر ایک ہے، ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعه، کس چیز نے نکالا ہے تم دونوں کو تمہارے گھروں سے اس وقت. تو یہاں ما جو ہے یہ کیا معنی دے رہا ہے؟ سوالیہ ہے نا، ما سوالیہ ہے، یعنی ہر ما جو ہے نا نفی کا معنی نہیں دیتا، تو یہ سوالیہ نشان اینڈ میں لگا ہوا ہے، اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ ما کی وجہ سے یہ سوالیہ نشان آخر میں لگا ہوا ہے. پھر نمبر دو ہے، ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، نہیں ہے کوئی آج کے دن زیادہ محترم، زیادہ معزز مہمانوں میں سے میرے لیے. تو یہاں ماں کون سا معنی دے رہا ہے؟ نفی کا. چلیے، سوال نمبر چار ہے، اجعل کل جملۃ مما یأتی جوابا للقسم وغیر ما یلزم، ہر جملے کو اجعل، بنائیے ہر جملے کو، مما یأتی، جو آ رہا ہے، جوابا للقسم، جواب بنائیے قسم کا، یعنی اس جملے کو جو آ رہا ہے اس کو ایک قسم کا جواب بنا دیں. وغیر ما یلزم، اور جو ضرورت ہو وہاں تبدیلی بھی کر لیجئے، وغیر تبدیلی کر لیجئے، ما یلزم جو ضروری ہو. جی شبعت، جی آپ بتائیے. ہاں نفی کا معنی دے رہا ہے نا. چلیے، نمبر ایک، شبعت، یہ دوسرا جملہ ہے، اس کو ہم نے جواب قسم بنانا ہے، یعنی قسم پہلے اٹھائی جائے، یہ اس کا جواب بنے. تو آپ پہلے قسم اٹھائیں پھر یہ جواب دیں. واللہ شبعت، قسم ہے نا، قسم، تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ میں شبعت، میں سیر ہوں. شبعت کیا ہے؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ شبعت، میں سیر ہو گیا ہوں، جملہ فعلیہ ہے نا. تو جملہ فعلیہ اگر کسی قسم کا جواب ہو اور فعل مثبت ہو، وہ ہم پڑھا ہے نا، جہاں لام آئے گی یہاں نون مشدد آئے گا، جیسے واللہ لاحفظن القرآن وتاللہ لاکیدن اصنامکم، یہ جو پڑھائے ہیں، تو اس میں تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ تین شرطیں اس نے لگائی تھیں، تو وہ تین شرطوں میں کوئی شرط یہاں پائی جاتی ہے؟ شبعتو، انہوں نے کہا تھا کہ فعل مضارع ہو، تو فعل مضارع ہے یہ شبعتو، نہیں، ماضی ہے. پھر اس کے بعد فعل مثبت ہو، مثبت کا مطلب نفی کا معنی نہ دے رہا ہو، وہ بھی مثبت ہے. پھر ان یکون للمستقبلی، مستقبل کے لیے ہو، وہ بھی نہیں ہے. تو اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر یوں کیجئے، یا تو یہ قاعدہ یوز کیجئے، یا پھر کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو پھر نون تاکید کی وہاں لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف لام پر بھی ہم اکتفا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو لام پر آپ اکتفا کیجئے، صرف لام لگائیے، اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے ایک جملہ بنائیے، فعل مضارع بنا کے آپ پھر اس پہ لام لگائیے. احبو کا یہ فعل مضارع ہے، اور یہ شبعتو فعل ماضی ہے، اس کو آپ چینج کریں. واللہ لقد شبعتو یا واللہ قد شبعتو، ٹھیک ہے، کیوں کہہ سکتی ہوں. چلیے آگے، اسافر غدن، واللہ لا اسافر غدن، نفی کا معنی ہے نا لا اسافر، تو نفی کا معنی آ گیا نا، لا بھی نہیں لگے گا، لام بھی نہیں لگے گا، اور تنوین جو نون مشدد ہے وہ بھی نہیں لگے گا. بس جیسے ہے نا دوسری اس پیج پہ 56 پہ اوپر کی دوسری مثال ہے، یا پہلی تیسری مثال جو ہے، واللہ لا اساعدک ابدا، تو یہی کچھ یہاں آگا، واللہ لا اسافر غدا، یوں بنا لیں. اور نمبر تین، احب اللغۃ العربیہ، واللہ لا احب اللغۃ العربیہ. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے واللہ لا احب اللغۃ، لا احب اللغۃ العربیہ. جی، سوف اکتب الیک رسالۃ، واللہ لسوف اکتب الیک رسالۃ. ٹھیک ہے، لسوف ٹھیک. جی، لا اخرج من البیت، واللہ لا اخرج من البیت. سیدھا سادہ جملہ ہے. چلیے، کون جملا باسلوب التحذیری، بنائیے کون، بنائیے جملوں کو باسلوب التحذیری، تحذیر یعنی آگاہ کرنے میں، تنبیہ کرنے کے اسلوب میں، یعنی ایسا جملہ بنائیے جس سے دوسروں کو آپ تنبیہ کرنا چاہتی ہوں. مستعملا العبارات الاتیہ، اور استعمال کیجئے ان جملوں میں عبارات الاتیہ، آنے والی عبارتوں کو. اب نمبر ایک ہے، الشرک ایہا الناس، آپ اس کو ایسا جملہ بنائیں کہ جس سے دوسرے کو وارن کرنی ہو. وارننگ کے کون سے لفظ تھے جو ہم نے پڑھے تھے؟ ایاک، تو بنائیے ایاکم. کیوں آگے ایہا الناس آ رہا ہے؟ او لوگو، ٹھیک ہے نا، ایاکم والشرک ایہا الناس، ٹھیک ہے، یوں جملہ بنے گا. اور نمبر دو، التبرج یا اخوات، ہاں ایاکن، ٹھیک ہے، آگے والتبرج، ایاکن والتبرج یا اخوات، یوں بنے گا. جی، نمبر تین، هذه المجلات یا آمنت، ایاکی و لگائیے، ایاکی و هذه المجلاتی، تی آئے گا، ٹھیک ہے نا، آنا چاہیے یہاں زبر، لیکن آپ جانتی ہیں مسلماتن، مسلماتن آتا ہے، مسلماتن نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، تو مسلماتن والی یہاں تا کی زیر لگا دیں گے. ایاکی وہذہ المجلاتی یا آمنتو، یہ مجلہ ہوتا ہے، دھیان کیجیے، مجلہ نہیں ہوتا، میگزین. نمبر چار ہے، الغیبتو یا علیو، ایاکا والغیبتا یا علیو، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے حضرت کسی صحابی کو، غالباً حضرت معاذ ابن جبل ہیں کوئی، بار ان کو زکات لینے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب زکات لو تو دھیان کرنا، ایاکا وکرائم اموال الناس، ایاکا وکرائم اموال الناس، دھیان کرنا لوگوں کے جو بہترین مال ہیں ان کو سلیکٹ کر کے زکات نہ لینا، درمیانے، نہ بہت گردی ہوں نہ بہت اچھے ہوں، درمیانے ہوں. چلیے، نمبر چھ، ہاتی مثالا من انشائک لاسم اشارہ ناب عن المفعول فیہ، کیا سمجھیے اس سوال سے؟ من انشائک، من انشائک، ہاں اپنی انشاء سے، انشاء کا مطلب آپ کی اپنی تحریر ہو، آپ کا اپنا جملہ ہو. لِاسمِ اشارتن، لِاسمِ اشارتن، اور یہ اسم اشارہ کے لیے ہو، اور اسم اشارہ بھی ایسا جو نابا، نائب بن جائے، عن المفعول بھی فی ہی، مفعول فی کا، کوئی مثال دیجئے. پہلا نمبر جو ہے نا ہاذہ الساعۃ, تو آپ دیکھیے ہاذہ یہ اس میں اشارہ ہے, نابع عن المفعول فیہ, یہ نائب بن گیا ہے مفعول فی کا. کیا مطلب؟ فی ہاذہ الساعۃ, یہ مطلب ہوگا اس گھڑی میں, اس وقت میں. تو فی جو ہے وہ گر گیا ہے, تو ہاذہ اس کی جگہ کیا ہے؟ مفعول فی ہے, یا مفعول فی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو مفعول فی کا معنی دے رہا ہے نا, ہاذہ اس وقت میں. تو میں کا جو لفظ ہے یہاں گر گیا فی, تو مفعول فی بھی وہی ہوتا ہے جہاں فی گرا ہوا ہو. فی کی جب گرتا ہے تو اگلے لفظ پہ زبر آتی ہے, اس کو نصب مل جاتی ہے, ٹھیک ہے؟ مثلا دخلت الدار, ٹھیک ہے, یہ اصل میں کیا ہے؟ دخلت فی الدار, تو فی گر گیا اور اس کی جگہ الدار یہ مفعول ہے. تو یہ مفعول جو ہے یہ مفعول فی ہے, فی کے معنی اس میں مل رہے ہیں. میں داخل ہوا گھر میں تو فی کا معنی مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو فی کا معنی مل رہا ہو تو اس کو زبر آتی ہے, مفعول کو پھر زبر آ جاتی ہے, الدار دخلت الدار, یوں آئے گا. چلیے ساتواں, ادخل کل من اذ الفجائیہ و اذا الفجائیہ فی جملۃ مفیدۃ. اذ اور اذا کے جملے بنائے. اذ نادا ربہ نداء خفیا. پھر نمبر آٹھ, اجمع ضعیف جمع کثرت. لفظ ضعیف کی جمع بنائیے, اور جمع بھی کون سی؟ جمع کثرت کی. ہاں ضعیف کی جمع کیا ہے؟ ضیوف. پھر ضیوف کی کیا ہے؟ اضیاف. اضیاف, تو یہ اضیاف آپ لکھیں گی. نمبر نو ہے, ہات المضارع والامر والمصدر من الافعال الاتیہ. آنے والے جو فعل ہیں ان کا مضارع بھی بتائیے, امر بھی بتائیے, اور مصدر بھی بتائیے. اخرج یخرج یخرج, خرج یخرج, اور اخرج اکرم اخرج, اور خرج یخرج نصر. تو اس کو دیکھ لیں. چلیے اب ہے, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اکرم یکرم کی طرح ہم نے اس کو بنانا ہے. تو اخرج کا مصدر کیا بنے گا؟ خروج. کیا بنے گا؟ اصل میں باب اکرم یکرم اکرام آئے گا نا, تو اخرج یخرج اخراج, افعال یفعل افعال. تو یہ جو ثلاثی مجرد کے باب ہیں اور ثلاثی مزید فی کے باب ہیں, ان کو مکس نہ کیجئے, کوشش کریں کہ ان دونوں کو سمجھیں آپ. اخرج افعال, اس میں الف زائد ہے, خا را جیم یہ حروف اصلی ہیں اس کے فے عین لام کے مقابلے میں, اور الف ہے زائد, تو اس زائد کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی. لیکن خرج یہ تینوں حروف اصلی ہیں, اس میں کوئی زائد نہیں ہے, اس لیے یہ ثلاثی مجرد ہے. تو ثلاثی مجرد کے کل باب آپ نے پڑھے ہیں, کتنے پڑھے ہیں؟ چھ. تو ان میں خرج کون سا باب ہے؟ نصر ینصر. نصر ینصر تو خود ایک باب ہے. فعل یفعل, یہ وزن جو ہے نا یہ بتایا کریں, فعل یفعل, ٹھیک ہے نا, یہ ایک. پھر اخرج کون سا باب ہے؟ مزید ثلاثی مزید فی ہے. باب افعال ہے کہ افعال ہے؟ افعال, کیونکہ اکرم یکرم اکرام, اخرج یخرج اخراج. آپ کو ٹریولنگ کے دوران کہیں مسلم ورلڈ میں جانا ہوا ہو تو ایئرپورٹ پہ آپ دیکھتی ہوں گی کہ ایگزٹ کا جو بورڈ ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے خروج, خروج لکھا ہوتا ہے. تو وہ ہے خرج یخرج خروج, یہ مصدر ہے اس کا. اور اخراج ہوتا ہے کسی کو اس شہر سے نکال دینا, یعنی کسی کو نکال دینا, تو اس کو کہتے ہیں اخراج. تو خروج کا مطلب نکلنا اور اخراج کا مطلب نکالنا. چلیے اس کا فعل مضارع کیا آئے گا؟ یخرجو. اخرج یخرجو, اور مصدر کیا آئے گا؟ اخراج. اور امر کیا آئے گا؟ اخرج. اکرم یکرمو کا کیا آئے گا؟ اکرم. تو اسی طرح اخرج, ٹھیک ہے. چلیے, انطلق ينطلق انطلاقا, اور امر انطلق. اچھا, اس کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ آسان سا طریقہ ہے, افتعال فے این لام, اس کا روٹ نکالیے, اور انطلاق کا بھی روٹ نکالیے, ط لام قاف, اگر یہ باب بنتا ہے کون سا؟ فے این لام کے وزن پر, ٹھیک ہے. اگر آپ انفعال بناتی ہیں تو پھر انطلق ينطلق انطلاق, انفعل ينفعل انفعال. تو انفعال میں آتا ہے فے این لام طا لام قاف, اور افتعال میں نون طا کیا بنے گا؟ نون لام قاف بنے گا. اس طرح اس کو نکالیے, اس طرح آپ روٹ نکال لیں گی, اور پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سا لفظ, یہ انطلق باب افعال ہے, افتعال ہے کہ انفعال ہے, ٹھیک ہے. پھر ذبح, ذبح فعل مضارع, یذبح, ٹھیک ہے, مصدر ذبحا, اور فعل امر ذبح یذبح, کون سا باب ہے؟ فعل یفعل, یوں بنا کریں فعل یفعل, پھر اس کے وزن پہ فتح یفتح کی طرح اس کو بنا لیں. پھر شبع یشبع, جی مصدر شبعن, ٹھیک ہے, اور فعل امر اشبع, اسمع سمع, یسمع سمعن اسمع, جی رویہ فعلا, کوئی باب سمع یا حفظ, سمع یسمع رویہ یر ویو کہیں گی, یروا یوں کہہ دیجیے, جیسے رضیہ یردا, روا یروی ہوتا ہے روایت کرتا ہے, یہ رویہ کا مطلب ہوتا ہے سیر ہونا, پانی, پانی جو ہے نا کسی زمین کو جب دے دی جاتے ہیں نا تو وہ زمین بالکل اس کہتے ہیں کہ تر کر دیا ہے, پانی دے دیا ہے, سیراب کر دیا اس کو. چلیے نمبر دس, رویہ, ہاں رویہ یروا, رویہ یروا, سمع یسمع, سمعن روین, روین یا روین, رین, یہ صحیح مصدر ہے اس کا, رین. تین مصدر بتائے انہوں نے, رین ریون ریون, ہاں اس کا امر کیا ہوگا؟ اروا اسمع, یہ ہے اروی اسمع, یا گر گئی ہے, ٹھیک ہے. چلیے سوال نمبر دس, ہاتھی جمع الاسماء الاتیہ, آنے والے اسماء کی جمع بتائیے. لیلتن لیالی لیالن, سخرها علیہم سبع لیالن و ثمانیت ایام. امرأتن, امرأتن کی جمع کیا؟ نساءن, ٹھیک ہے نا, جمع مکسر ہے. مدیتن مدن, ٹھیک ہے. حلوبن حلوب, شاتن ہاں ہاں, شیاہن یا شاءن, شاءن آخر میں حمزہ لگا کے اس کے اوپر دو پیش لگا لیں, شاءن یا شیاہن. اچھا جی, السلام علیکم.